11 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Nog een half uur spraakmakers met daarin tegen 11:30. Natuurlijk de ontknoping van de nationale nieuwsquiz. Nou, de kandidaat van vandaag kan aan de bak, want de score staat op 119 punten. En we praten met acteur Wil van der Meer over het oeuvre en de maatschappelijke impact van zanger Robert Long. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen hebben gepraat met de nieuwe Air France-KLM-topman Smith. Volgens minister Hoekstra was het een goed en intensief gesprek. Smith weigerde na afloop te reageren. De ministers hebben de nieuwe Canadese topman verteld hoeveel waarde het kabinet hecht aan de zelfstandige positie van KLM en het behoud van de naam KLM in de bedrijfsnaam. Bij de fusie van Air France en KLM in 2003 zijn daarover afspraken gemaakt, maar de ministers zijn bang dat daaraan wordt getornd. Er is ook onrust over KLM-topman Elbers. Zijn positie zou onder druk staan. Minister Hoekstra daarover. Wat ik natuurlijk een ingewikkelde figuur vind, is dat KLM juist de afgelopen jaren goed heeft gepresteerd. En dat er aan de andere kant discussie is juist over de CEO van het Nederlandse gedeelte. Dat is toch een hele rare figuur, een hele rare combinatie. Dat is ook reden om te praten over het bredere belang van Schiphol en van KLM voor Nederland. Gisteren pleitte verontrust KLM-personeel al voor het aanblijven van topman Elbers. Spanje gaat op 28 april naar de stembus voor vervroegde verkiezingen, meldt premier Sanchez. De vervroegde verkiezingen werden al verwacht nadat de regeringsbegroting woensdag was weggestemd door de Catalaanse partijen. Die wilden de begroting alleen steunen in ruil voor onderhandelingen over een autonoom bestuur voor Catalonië. Maar dat was voor Sanchez onbespreekbaar. Onbevoegden hebben jarenlang vertrouwelijke medische gegevens kunnen bekijken in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. Werkstudenten vertellen in de Volkskrant dat ze afspraken met patiënten moesten inplannen en dan in de computer allerlei privégegevens konden bekijken. Van de jongeren van 14 die vorig jaar zijn opgeroepen voor een meningokokkenprik is ruim 13% niet gekomen. Het RIVM is desondanks tevreden. Staatssecretaris Blokhuis wil dat de opkomst stijgt. Voetballer Cristiano Ronaldo is niet langer het uithangbord van het spel FIFA 19. Ronaldo, sterspeler van Juventus, wordt genoemd in een verkrachtingszaak. Hij ontkent dat hij iets verkeerds heeft gedaan. En vorige maand betaalde Ronaldo een boete van 19 miljoen wegens belastingfraude. Supermarkten willen dat er over 6 jaar 20% minder verpakkingsmateriaal in de winkels ligt. Het gaat dan vooral om plastic. De brancheorganisatie van supermarkten wil beginnen met verpakkingen van de vers producten. Een belangrijke eerste stap die we gaan zetten is samen met onze leveranciers van groente en fruit. Groente en fruit, dat zijn vaak kwetsbare producten. Die moeten houdbaar zijn, die moeten veilig zijn om te eten en goed verpakt worden. Maar ook daar zien we dat we daar slagen in willen maken om minder verpakkingsmateriaal in de winkel te leggen. Ook consumenten vinden het plastic maar niks. Witlof in een plastic zak, ja, ik wil het mee naar huis nemen en los kan niet. Dus dan moet het maar in een plastic zak, helaas. Heel slecht voor het milieu, dus laten we stoppen met plastic. Ik baal er wel van, ja. Ik zie ook geen alternatief, want waar ga je het dan in stoppen? Het moet wel hygiënisch verpakt worden. Ik word er ook niet blij van. Naast het reduceren van de hoeveelheid verpakkingen is het ook de bedoeling dat het plastic dat er in 2025 nog wel is voor minstens de helft uit gerecycled materiaal bestaat. De overheid moet eisen stellen aan de minimumsnelheid van mobiel internet in de buitengebieden. Dat staat in een advies aan staatssecretaris Keizer. Nu zijn er nog steeds plekken waar de mobiele netwerkdekking te wensen overlaat, omdat die gebieden voor telecomaanbieders onrendabel zijn. Keizer is het met de aanbevelingen eens. Ze noemt goed internet een basisbehoefte. Keizer verwacht dat door de nieuwe 5G-frequenties de dekking van mobiel internet verbetert. Het weer droog, veel zon. Het wordt 11 graden op de Wadden en plaatselijk 17 in Limburg. Ook in het weekeinde flinke zonnige periode. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Wijnand Zwaan van de ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het wel goed door. We zien toch wel wat uitzonderingen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Langzaamaan tussen knooppunt Empel en Zaltbommel over 5 kilometer. Wat meer vertraging is er op de A20 bij Rotterdam richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daarom is er daar maar één rijstrook open. De vertraging is opgelopen tot een half uur. En op de A27 Breda richting Gorkum bij Werkendam 4 kilometer na een aanrijding. Daar is de vertraging een kwartier. In het begin van je carrière is een studieschuld geen pretje. Daarom mogen alle afgestudeerden van de laatste 10 jaar... 1 maand gratis kennis maken met e-matching. Dating hoger opgeleiden. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Zeg, bezig moet door mijn zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geldtest op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook The Mystery of the Bulgarian Voices op 12 maart. Met zangeres Lisa Gerrard brengen de zangers evenoude Bulgaarse tradities tot leven. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart, Spraakmakers. Het laatste half uur van deze Spraakmakers, met spraakmaker van vanochtend, journalist en econoom Anne-Greet van Bergen. Met haar hadden we het vorige uur over de emancipatie van de huisvrouw, waarin de technologische ontwikkeling en dan vooral de wasmachine een niet te onderschatten rol heeft gespeeld. En u hoorde hem ook al even meepraten over dat huishouden. Acteur Wil van der Meer, met jou gaan we het nu hebben over Robert Long. De wat oudere luisteraars kennen hem zeker, maar ook bij veel jonge mensen doen de liedjes van de in 2006 overleden chansonnier nog wel een belletje rinkelen. Gisteravond ging in Gouda de voorstelling De Dag Dat Ik Robert Long Ontmoette in première. Ja, Wil, jij speelt daarin een rol, een grote rol ook wel. Ja. Vertel eens over de dag dat jij zelf Robert Long ontmoette. Dat was in 2000, al 19 jaar geleden alweer. Ja. Ik speelde mee in een musical Tjechov. En daar had hij ook de teksten en de liedteksten en de muziek voor geschreven. Vanmorgen vloog ze nog, schiet mij meteen te binnen. Ja, precies. Ja. Veel mensen vragen ook, waarom zingen jullie dat niet? En dan zeggen wij, omdat u het vraagt. Dus dat is zo bekend dat we het dan niet meer hoeven te doen. Na afloop. Maar ik ontmoette hem daar. En die ontmoetingen, die viel een klein beetje tegen. Omdat ik had ontzettend hem op een enorm voetstuk gezet. Omdat ik vroeger, was het mijn jeugdidool natuurlijk. Ik was 14, 15 en zat dagenlang op mijn jongenskamer alleen maar die platen te draaien en mee te zingen in alle dramatische vormen die ik me daarbij voor kon stellen. En, noem eens één zo'n vorm. Helemaal meegaand in alle, al het verdriet en het leed wat hij bezong. Maar ook over de homoseksuele liefde. Daar had ik natuurlijk, dat begon ik een beetje te ontdekken. Ja. En hij heeft me daar ongelooflijk in geholpen overigens. Ja, maar even naar de ontmoeting, want hoe ging de ontmoeting, dat? En, ja, ik had hem op een voetstuk gezet en toen bleek... in de voorstelling zeg ik had hem op en niet dat hij daarna afviel, maar ik had die sokkel een beetje te hoog gemaakt. Want wat viel er dan tegen? Nou, ik zag gewoon dat het een man was die ook zijn twijfels had en zijn onzekerheden en zijn humeur. En daar werd ik mee geconfronteerd. Had het gewoon een pesthumeur op dat moment of zo? Misschien op dat moment wel, of dat de dingen niet gingen, maar ik had hem natuurlijk een soort... Maar wat voor ontmoeting was het dan? De eerste ontmoeting met de lezing van het stuk. Het was niet de eerste versie, het was de tweede versie, dus er was al een versie geweest. Mm-hmm. Maar ik ging met vol verwachting natuurlijk daar naartoe. Ik had op de kleinkunst auditie gedaan met een nummer van hem. En het zat helemaal in mijn theater-DNA. Maar er zat geen stralenkrans omheen of zo. Hij viel toch een beetje van het voetstuk. Liever zeg ik dat ik het voetstuk een beetje te hoog gemaakt had. We hadden het even over jouw homoseksualiteit. Ook in het vorige uur al in verband met het huishouden. Wat voor invloed had Robert Rotlong op jouw acceptatie van je eigen geaardheid? Heeft dat geholpen? Rotlong was natuurlijk in die periode je kon je wel identificeren met mannen die homoseksueel waren, maar dat waren nou niet per se de mannen waar ik me mee wilde identificeren. Ik voelde mij niet zozeer als een Albert Mol of die ook op de televisie goed werk heeft gericht, uiteraard. Ja. Maar ja, dat was ik niet natuurlijk. En toen was ineens Robert Long daar, een ontzettende stoere man met een leren jas en strakke spijkerbroek. En die bos haar ook, hè? Die bos krullen. Ja, die oneindige bos krullen. En die oneindige benen, die zomaar lang gingen, lange benen. Dus je had ineens een ander rolmodel. Ja, het was een ander rolmodel. Ja. Dus Robert Long was... Voor mij was het idee dat je als man op een andere man kon vallen. Dus niet op een man die zich gedroeg als een vrouw. Of, zoals Albert Mol. Ja, nou ja, dat kan ook heel aantrekkelijk zijn. Maar, maar niet voor jou toen. Maar niet, zeker niet voor mij toen. En dat kon, dat was natuurlijk een eye-opener van je welste in die periode, in die tijd. We hebben het over de jaren 70. Ja. Maar Anne-Geet van Bergen. Maar hij was toch niet van meet af aan al uit de kast gekomen? Hè? Tenminste, ik kan mij herinneren. Liedje Kalverliefde. En dat hij dan op een gegeven moment wordt hem. Dat hij dan zegt dat de jongens in de klas meidengek tegen hem zeggen. Ja. Want ik moet je zeggen, voor mij was het een beetje een teleurstelling. Ik vond hem ook wel gewoon een hele mooie stem hebben. Ja. En toen ik later begreep dat hij homo was, dan vond ik het toch wel jammer. Oh, ja. Ja. Ja, dat hebben veel vrouwen overigens. Niet al met Robert Platenhoes in je hand. Maar niet alleen, want op zich heb ik inderdaad in de tijd dat ik in Amsterdam woonde en single was, had ik weer een hele leuke man ontmoet. Had hij het alweer over zijn vriend. Weet je wel, nou ja, dat heb ik. Maar voor veel vrouwen is dat ook heel veilig, hè? Dat ze een man hebben waar ze alles mee kunnen doen, maar ze verder zich niet kenbaar in een seksuele manier kenbaar hoeft te maken. Dus, Zullen we even naar hem luisteren? Want anders blijft het misschien wat abstract voor de mensen die niet meteen weten over wie wij het hebben. Kennen. Zijn die er? Nee, die zijn er wel, ja. Het zullen er niet heel veel zijn misschien, maar ze zijn er wel. Komt-ie. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Maar hoe lang is de lont die ons van het kruidvat scheidt? Is er nog tijd? Wat dacht je? Dan komt de tijd waarop je ziet met meisjes lopen, is toch niet zoals je dacht. Wat had je eigenlijk? Jezus wet, alle mensen opgelet. Heeft een kind nog wel een toekomst voor de boeg? Is er eigenlijk geen rottigheid genoeg? Ook al is het niet gebleven of geworden wat je wou, blijft altijd een deel van jou. Een stukje van je leven. Ja, de keuze van de liedjes hierin was niet helemaal willekeurig. Maar daar komen we zo meteen nog even op terug. Wil, waarom hebben de liedjes van Robert Long volgens jou een blijvende waarde? Voornamelijk ook natuurlijk vanwege het lied zelf en vanwege wat hij aanspreekt in de liederen en wat hij aansnijdt, wat voor problemen die aansnijdt. Maar ook omdat ik denk dat het in een periode gemaakt is waarin die liedjes nog onderdeel konden worden van het collectieve geheugen van mensen, omdat het overal gedraaid werd. En hoewel nu bijvoorbeeld er best veel Nederlandstalig repertoire is, mm-hmm. wordt ook heel veel Nederlandstalige popmuziek gemaakt en zo. Veel jonge cabaretiers die best mooie nieuwe liedjes schrijven en daar zijn er heel veel van. Maar ze krijgen maar niet de kans om bekend te worden. Dus ik denk het ook zit dat minder in ons collectief geheugen eigenlijk. Doordat er zoveel is nu. En Robert Long schreef natuurlijk in die periode dingen. Ja, lieder over de mannenliefde, die bestonden gewoon niet. Dus dat was een grote shock. Ja. En nu Ja, ik vind dat een beetje kort door de bocht om dat te zeggen van ja, maar nu is het ook weer heel actueel. Dat is, vind ik ook wel, zo'n Nashville pamflet, ik vind het ook wel, weet je wel, dat het weer ter sprake is en zo. Maar aan de andere kant denk ik ook, ik ben nu ook bij macht om te zeggen, joh, van de sta je lekker, vind jij dat, vind het best. Dus het is grappig dat collectieve ervan, van die erfenis. Wij hadden thuis ook de beroemde LP, vroeger of later, waarin die, nou daar is hij weer, met die boskrullen en in dat spijkerpak op dat strand met dat hondje. Ja. Dat is echt een hoes die in veel huishoudens circuleert, volgens mij misschien nog steeds wel. Ja. Terwijl mijn vader las de Elsevier en stemde VVD, om maar even te zeggen. Ja. Niet echt maatschappij, kritisch, progressief, links. Nee, ik kom uit een middenstandsgezin. Maar mijn zussen en broers vonden het ook... Nou, mijn broers weet ik niet. Ja, misschien omdat ik het zo vaak draaide, dat ze wel naar mee moesten luisteren. Ja. En ik kom uit een roodnest. En ook daar was die LP. Dus wat dat betreft, het is inderdaad... Het is maar dat is natuurlijk nu met YouTube, met al die verschillende zendingen. Dan krijg je ook van dat het allemaal verspreid raakt. Hè? Ja. Het geldt voor televisie, maar ook zeker voor muziek. Ja. Je moest ook echt naar huis om de plaat op te zetten. Ja, die kon ik echt niet in Amsterdam beluisteren, terwijl die in Enschede was. Ja, ja, ja. Nou was er in 2015 ook al een musical over Robert Long gemaakt door Paul Groot toen. Wat is het verschil met die voorstelling? Met deze dus, de dag dat ik Robert Long ontmoette? Ik denk dat ik heb de voorstelling niet gezien, maar ik denk dat de voorstelling meer een poging deed om het leven te beschrijven van Robert Long. En waarin hij ook daadwerkelijk echt nagespeeld werd of gespeeld werd. Wij hebben gekozen om de nummers gewoon weer nieuw leven in te blazen. En te kijken wat die verhalen, want het zijn eigenlijk allemaal enorme verhalen. Hij heeft echt verhalende nummers. Hoe je die persoonlijk eigen kan maken, waardoor het toch het nummer van Robert Long blijft, maar ook een beetje mijn nummer wordt. Ja. En niet zoals een paar jaar geleden, of zoals we 10 of 15 jaar geleden, dat er werk was van De Nieuwe Jas. Weet je wel, Annie M. G. Schmid in De Nieuwe Jas. We hebben de nummers niet willen vernieuwen, maar wel kijken wat ze nog doen nu in deze huidige tijd. En verbinden aan jouw persoonlijke verhaal. En zeker verbinden aan mijn persoonlijke verhaal. Omdat ik vind dat dat een manier van liedkunst is die ook een beetje aan het verdwijnen is. Ik vind het jammer dat er zoals Flink Zijn, dat wordt ook nog wel door veel andere mensen gezongen. En gelukkig ook, maar op een hele andere manier. Ik zag het, hoorde het voorbij komen in The Voice, waarin Brace, een hip-hop artiest, Flink Zijn zing. Ik zing het ook in de voorstelling. Ik kan je garanderen dat het een totale andere versie is. Ik vind het ook goed dat zo is, maar mijn manier van dat soort liedjes zingen, dat vind ik eigenlijk wel dat nog, dat mag best wel weer gehoord worden. Ja, ja. En Flink Zijn is wat jij in de voorstelling. Ja, dat zing ik ook in de voorstelling. Dat is jouw nummer. Ja, wat is jouw persoonlijke verhaal daarbij dan? Meer van hoe ik het zing, dat het vanuit dat je een vertelling doet van een lied. Ja. En dat ik het beleef op mijn manier. En ik aansluit op een soort emotie die in dat nummer zit. Van de teleurstelling van liefdes die overgaan. En hoe je daaraan gewend raakt. Om maar weer steeds iemand afscheid te nemen van iemand. Terwijl je eigenlijk dat helemaal niet kan, omdat het heel veel pijn doet. Ja. De beleving zit bij mij op een soort emotionele manier. En die probeer ik in het nummer te brengen. Terwijl bij Brace, die zingt dat. Die beleeft ook wel het nummer, maar omdat hij een popmuzikant is, een hiphopartiest is, een zanger is, meer van de muziek uitgaat, hoor je dan hele grote uithalen in dat nummer, muzikaal gezien, waarvan ik denk, het kan wel een beetje een tandje minder. Of zo. Ja. Dus het nummer gaat over iedere keer afscheid nemen en denken dat je daar wel mee om kan gaan, maar dat het toch veel pijnlijker is dan je wil. Ja. Belangrijk is hij geweest voor bepaalde inzichten, ook in jouw leven, voor je eigen ontwikkeling ook wel, en dan hebben we het over de homoseksualiteit en het, het feit dat je niet... Maar ook het maatschappelijk inzicht. Want ik kwam uit een dorp en uit een gezin waar helemaal nooit over dingen gepraat werd. En ineens kreeg ik een mening. Namelijk Roelof Arensveen. Roelof Arensveen, het kleinste dorp met de langste naam. Ja. Oh, dat is een mooie. Annegreet, wat haal jij uit de nummers van Robert Long? Nou, ik moet je bekennen dat het vooral voor mij die stem is. Ik ben echt, als ik het nou ook weer hoor, dan denk ik, oh, wat een prachtige stem. Dat, voor mij is dat vooral wat mij in de tijd zo heeft aangesproken. Ik vond het gewoon heel erg mooi. Dat, het esthetische, dat is het bij mij. Ja, we zeiden net al dat hij ook belangrijk is geweest, omdat hij zo collectief in ons geheugen zit. Van welke pluimage je of bloedgroep je dan ook bent in deze samenleving. Ja. Is er er nu iemand, dat is een beetje makkelijk misschien of geforceerd, maar is er nu een Robert Long op dit moment? Nou, dat zou ik niet weten. Of is dat te ingewikkeld? Nee, ik zou niet weten of er nu een Robert Long is. Ik denk dat er veel meer, zoals hij nummers schreef en zong, dat er veel artiesten zijn, maar niet specifiek met dat gelabelde thema homoseksualiteit, denk ik. Althans, nee. Ik ken het niet. Nee. Nee, niet op die manier ook. Niet op die manier, nee. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan naar een nieuwsupdate via de NOS. Want zojuist heeft de Spaanse premier Sanchez vervroegde parlementsverkiezingen aangekondigd. Op 28 april mogen de Spanjaarden opnieuw stemmen. En daarmee komt er een einde aan de minderheidsregering die in juni vorig jaar aan de macht kwam. Correspondent Rob Zoutberg, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Wat heeft Sanchez gezegd? Nou, we hebben zeker 20 minuten naar hem geluisterd en we hoorden over alles wat zijn regering bereikt heeft in de afgelopen 8 maanden. Maar daarna gaat het door de oppositie van meer plannen en ook dus de begroting die er ligt van Sanchez. En hij zegt ja, nieuwe verkiezingen. Dus het woord is nu aan de Spanjaarden om te kiezen voor meer vooruitgang. Dat wil ik. En we zagen Sanchez verder heel onbewogen. Hield zijn toespraak heel stoïcijns. Viel me op alsof het allemaal niet om hem ging. Maar goed, dus ja, wel nieuwe verkiezingen op 28 april. Ja, en wat is de belangrijkste reden daarvoor? Wat wordt er gegeven? Ja, het probleem is steeds de begroting van 2019 geweest. En opnieuw is daar het Catalaanse probleem. De separatistische partijen die wilden eigenlijk alleen maar meedoen met die begroting van Sanchez als er opnieuw gesproken zou worden over onafhankelijkheid in Catalonië. Nou, nee dus, daar is de premier niet toe bereid. Hij zei net, we zijn bereid tot dialoog, maar alleen binnen de grenzen van de grondwet, zei Sanchez. En nogmaals, hè, dat betekent dus einde overleg en echt ja, opnieuw dus stemmen. Ja, er waren door de regering een aantal sociale wetten voorgesteld. Wat gebeurt daar nu mee? Ja, sociale wetten, hè. Verhoging pensioenen bijvoorbeeld, minimumlonen, ambtenarensalarissen. Nou, die dingen die blijven staan, want die zijn per decreet doorgevoerd en blijven dus wel. Maar goed, om al die dingen te betalen, al die mooie plannen, waren wel extra belastingen nodig. Ja, nu die begroting er niet ligt, is daar dus ook geen geld voor. Dat betekent dat het begrotingstekort alleen maar natuurlijk toeneemt. Hè? Want ja. Je gaat meer uitgeven, terwijl je daar geen geld voor terugkrijgt. Later trouwens, nog een ander plan wat ook nog steeds doorgaat, is het weghalen van de resten van oud-dictator Franco uit de Dodenvallei bij Madrid. Dat wil Sanchez echt nog koste wat het kost gaan doorvoeren. Nog voor het eind van deze maand horen we later vandaag de dag, ik wil zeggen later deze dag, ja, meer over na de persconferentie. Ja. Goed, wat zijn de eerste reacties die jij om je heen zo proeft en ziet? Nou ja, rechtsoppositie die staat handenwringend hierbij. Ze roepen steeds, dit is steeds wat we wilden. Maar goed, het is wat Spanje natuurlijk wel wacht, is een compleet nieuw politiek landschap. Hè. Rechts is enorm verbrokkeld. Er is een nieuwe liberale partij in opkomst, Ciudadanos, uiterst rechts. Partij Vox ontstaat daar. Dus ontstaat, is mijn voorspelling, straks een compleet nieuw landschap. En de vraag is wie straks de meerderheid kan krijgen om echt te gaan regeren. Sanchez doet het overigens nog wel steeds goed in peilingen. Dus daar kan hij profijt van halen. Maar ja, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Goed, 28 april dus. Vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje. Dankjewel, Rob Zoutberg. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, en de finale daarvan spelen wij op deze vrijdag. Deze hele week trouwens al met leden van Lions Club Utrechtse Heuvelrug. En de laatste in de rij is vandaag Frans Heidkamp uit Leersum. Goedemorgen. Ja, Frans Heidkamp uit Doorn. Uit Doorn, dan staat het hier verkeerd. Ja, nou ja, dat is weer een heel andere gemeente. Wilfred Kik heeft de hoogste score in ieder geval. Die komt uit Driebergen, als het klopt. Dat klopt. De hoogste score neergezet deze week met 119 punten. Nou, Ja, dat wordt een moeilijke. Ja, zullen we gewoon moedig voorwaarts gaan en beginnen? Dat lijkt me een goed idee. Komt-ie aan. Jongeren die een uitnodiging hebben gekregen om een prik te halen tegen meningokokken, die zijn die prik niet komen halen. Vooral in Amsterdam en Zeeland was de opkomst laag. De meningokokkenziekte is er altijd. Er komt heel weinig voor, alleen het stijgt enorm. We wilden een hoge vaccinatiegraad bereiken, omdat de ziekte niet alleen bij pubers voorkomt, maar in alle leeftijden. Nee, er is geen enkele vaccinatie die 100% haalt. Nog belangrijker is dat de sterftecijfer onder deze jongeren heel erg hoog is. Van de bijna 132.000 kinderen van 13 en 14 jaar die zijn uitgenodigd voor een inenting tegen meningokokken, heeft een aanzienlijk gedeelte zich niet laten inenten. Hoeveel tieners hebben de oproep genegeerd? 13%. 13%. Dan moet ik even kijken naar de jury. Het zijn er in ieder geval 18.000. Want zo snel gaat mijn hoofdrekenvermogen niet. 18.000 tieners. Het opkomstpercentage liep in het land behoorlijk uiteen. In Drenthe was het percentage met 92% het hoogst. In Zeeland met 72% het laagst. Vraag 2. Gisteren was er ook een debat over vaccineren in de Tweede Kamer. Welke partij overweegt ouders financieel te straffen als ze hun kinderen niet laten inenten? De VVD. Dat is de VVD, ja. Staatssecretaris Paul Blokhuis wil vooralsnog ouders overtuigen om hun kinderen te laten vaccineren en geen boetes opleggen. Vraag 3 is een fragment, luister even hiernaar. Een nieuwe sluiting van de Amerikaanse overheid is op het nippertje voorkomen. In this vote, the yeas are 300, the nays are 128. De begroting is volgens hem niet genoeg om een muur te bouwen op de grens met Mexico. An illusion that he wants to convey. Ja, vraag 3. De Amerikaanse president Donald Trump wil nog steeds zijn grensmuur met Mexico financieren. En om dat te laten slagen wil Trump wat uitroepen in Amerika? De noodtoestand. De noodtoestand. Ja, volgens een woordvoerder gaat Trump de noodtoestand uitroepen om bij het geld te kunnen dat nodig is voor de bouw van een grensmuur. In het begrotingsakkoord van Republikeinen en Democraten is daar 1,4 miljard dollar voor gereserveerd. En Trump wil met deze maatregel het congres passeren en de rest van de benodigde 5,7 miljard binnenhalen. Vraag 4, ander nieuws uit Amerika. William Barr is benoemd tot de nieuwe minister van welk ministerie? Justitie. Justitie is het goede antwoord. De 68-jarige Barr gaat in die functie ook toezicht houden op het werk van de speciale aanklager Robert Mueller, die onderzoekt of het campagneteam van Donald Trump voor de verkiezing van 2016 contact heeft gehad met de Russen. Gaan wij naar vraag 5. Dat is een fragment. De vraag is heel eenvoudig. Wie horen wij hier? Bereid je voor. En dan helpt humor vaak meer dan alleen maar ernstige teksten. Dus ik ben blij dat we vandaag ook zien dat echt heel veel mensen vandaag alweer onze Brexit-site hebben bezocht. Minister Blok. Minister Stef Blok, ja, minister van Buitenlandse Zaken. Hij poseerde gisteren met een foto op Twitter met een blauw Brexit-dier. En de campagne moet bedrijven naar het Brexit-loket van de Rijksoverheid lokken. Vraag 6. Welke andere minister vroeg zich gisteren op Twitter af welke collega in het blauwe pak zat? Van Nieuwenhuis? Nee, verkeerd gegokt. Hugo de Jonge was het van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In Engeland zijn ook heel veel reacties op die foto van minister Blok gekomen. Zo zegt de BBC, de Nederlandse regering ziet de Brexit nu niet als een probleem, maar als een groot muppetachtig monster dat op een bureau ligt. Vraag 7, dat zijn de hints. Die gaan over een persoon uit het nieuws. Geef u mooi even de gelegenheid om de score lekker op te pompen. De vraag is hier, wie bedoelen wij? Denk even goed na voordat u antwoord geeft, want er is geen kans op herstel. Komt-ie. 4. Ik neem nu helemaal geen blad meer voor de mond. 3. Aan tv heb ik sowieso geen broertje dood. 2. Ik word meer dan de koningin van de kijkcijfers. Stop. Stop. Linda de Mol. Linda de Mol, zou dat het goede antwoord zijn? Voor 1 punt is de aanwijzing: ik word samen met Jildouw van der Bijl de nieuwe creatief directeur van Net 5. Dan is inderdaad het goede antwoord Linda de Mol. Dat betekent dat de score na deze eerste ronde 7 punten is en dat u 18 vragen goed moet hebben om uiteindelijk met de winst er vandoor te gaan. Dat is wel te doen hoor, als we even doorwerken. Laten we dat doen. Ja, komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Welke gemeente heeft de vreugdevuren met Oud en Nieuw zelf uit de hand laten lopen, blijkt uit documenten? Den Haag. Dat is goed. Medewerkers van welke vliegtuigmaatschappij betuigden gisteren steun aan hun topman? KLM. Dat is goed. Welke online winkel schrapt de plannen voor een hoofdkantoor in New York? Amazon. Dat is goed. Welke provincie voert als 9e provincie een geitenstop in? Twente. Friesland. In de Rotterdamse haven is 1500 kilo cocaïne gevonden tussen wat voor fruit? Fruit. Bananen. Mango's. Welke hockeyster is uitgeroepen tot speelster van het jaar? Geen idee. Eva de Goede. De nieuwbouw van wat voor huurwoningen blijft sterk achter op het streefaantal? Woning met woningen. Sociale huurwoningen. Welke staatssecretaris krijgt het advies om minimale snelheidseisen voor mobiel internet te verplichten? Mona Keizer. Dat is goed. De zus van welke Britse politicus was gisteren naakt op tv te zien als protest tegen de Brexit? Pas. Boris Johnson. De UEFA onderzoekt of welke voetballer expres een gele kaart pakte tegen Ajax afgelopen woensdag? Sanchez. Ramos. Hoe oud is Mark Rutte gisteren geworden? 49. 52. Ruim 150.000 particulieren reden eind 2018 in wat voor soort auto's? Elektrisch. Leaseauto's. Onderzoekers proberen te begrijpen waarom welke vogel opeens massaal doodgaat in Nederland? Pas. De zeekoet. Hoeveel miljoen kinderen wonen in landen waar gevochten wordt volgens Save the Children? Pas. 420 miljoen. Welke minister overleefde gisteren een motie van wantrouwen? Hugo Borst. Bruno Bruins. En de president van welk land zegt geheim contact met Amerika te hebben gehad? Pas. Venezuela, Maduro was dat. Is het gelukt of niet? Nee, nee, absoluut niet. Dat was wel vrij duidelijk, toch? Ja. Nou, het is in ieder geval duidelijk. Dat is dan ook wel weer prettig. Toch? Ja, lulliger, minder lullig dan als je er net langs geert en het net niet redt. Nee, 5 vragen waren er goed. En dat betekent dat de score 35 punten is. En dat komt niet echt in de buurt van de uiteindelijke winnaar van deze week. 119 punten, Wilfred Kik. Goedemorgen en gefeliciteerd, hè? Ja, goedemorgen. Hartelijk dank. €300 komen jouw kant op. Ja, wat ga je ermee doen? Mooi bedrag. Ja. We gaan dat geven aan de Lions Club Utrechtse Heuvelrug. Die er samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug een kerstlunch voor alleenstaande ouderen georganiseerd. Oké. Okay. Nou, dan komt het toch ook weer een beetje bij Frans Heidkamp terecht. Hè? Op die manier zou je kunnen zeggen, indirect. Ja, Frans is ook Lions lid. Die steekt de handen uit om die kerstlunch ook mede mogelijk te maken. Oké. Okay. Dankjewel. En vooral ook voor het deelnemen aan de Nationale Nieuwsquiz. En dat geldt ook voor Frans Heidkamp. Dankjewel voor je deelname en de komst aan de studio. En ik dank ook journalist en econoom Anne-Greet van Bergen. En onze spraakmaker van vanochtend. Voor uw deelname aan deze uitzending van Spraakmakers. En Wil van der Meer. Ook jij bedankt voor je komst naar de studio. Sven Kokkelman, goedemorgen. Goedemorgen, Carl-Johan. Blijft Pieter Elbers de baas van de KLM? Zo niet. Wat gebeurt er dan met de KLM? Hoe Nederlands blijft de KLM dan? En kan het kabinet er überhaupt iets aan doen? Laat staan de Tweede Kamer. Daarover gaat het zo meteen in 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. In Spanje zijn op 28 april vervroegde verkiezingen. Dat werd al verwacht nadat Catalaanse partijen woensdag de begroting van het Spaanse kabinet hadden weggestemd. KLM gaat onderzoeken in hoeverre onderhoudsmonteurs in RJC-werkplaatsen zijn blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom 6. Het gaat om mensen die vliegtuigen van KLM-dochter Cityhopper en Martin Air hebben geschuurd en geverfd. Het kabinet heeft een intensief gesprek gevoerd met topman Smith van Air France KLM. Smith wilde na afloop niks zeggen. Maar minister Hoekstra zei dat hij Smith heeft gewezen op het belang van KLM en Schiphol voor Nederland. En justitie in België onderzoekt de vermoedelijke zelfmoord van een oud-politieman die onderzoek deed naar de beruchte bende van Nijvel. De vraag is of hij vrijwillig uit het leven is gestapt en of er een verband bestaat tussen zijn dood en de recente aanhouding van 2 van zijn oud-collega's. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De A9 Diemen richting Amstelveen staat file bij Amstelveen-Oost, 4 kilometer. Er ligt daar wat rommel op de rijbaan. En op de A27 van Breda naar Gorkum is een ongeluk gebeurd bij Werkendam. Hou daar rekening met een half uur op onthoud vanaf Geertruidenberg. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Intensief topoverleg vanochtend tussen het kabinet en de topman van Air France KLM. Inzet de positie van Pieter Elbers, de baas van de KLM. Diens contract loopt af en de nieuwe topman van het moederconcern, Ben Smith, zou van hem af willen. Elbers zou dwars liggen bij Franse pogingen om meer invloed te krijgen op het reilen en zeilen van de KLM. Die haalt in tegenstelling tot de Franse tak goede resultaten en dus is de vrees dat de onafhankelijke positie van de KLM onder druk komt te staan. Ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen stelden zich de afgelopen dagen pontificaal op achter Elbers. Maar vanochtend zei minister van Financiën vooral dat het belang van de KLM en van Schiphol voor de Nederlandse economie voorop stond. Powerplay op het hoogste niveau. Op het persoonlijke vlak, zo langzamerhand lijkt het hij eruit of ik eruit. En tussen Nederland en Frankrijk met de bemoeienis van al die ministers. Vraag is, wat is er nou precies aan de hand? Loopt de KLM inderdaad zoveel gevaar? Loopt onze economie echt gevaar? Ons vestigingsklimaat? Of is het een persoonlijke kwestie tussen twee mannen die inmiddels niet meer door één deur kunnen? En hoe los je dat dan op? Jan Paternotte, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de luchtvaartwoordvoerder van D66 in de Tweede Kamer, lid dus van de regeringscoalitie. Hebt u vanochtend al contact gehad met een van de betrokken ministers? Nee, gisteravond voor het laatst. En wat zeiden ze toen tegen u? Dat ze een stevig gesprek gingen voeren. Ik zag net een bericht en ik zag dat het een stevig gesprek was geweest. Ja, en hebt u ook contact gehad met anderen die daar aan tafel zaten? Ik heb geen contact met Ben Smith gehad, nee. Nee. Dus u wordt vanuit de coalitie, vanuit de Binnenkamer niet op de hoogte gehouden van deze belangrijke kwestie? We hebben contact natuurlijk met de ministers, maar inderdaad niet met Ben Smith. Maar dat vind ik op zich ook wel goed, want die zit daar in Parijs natuurlijk als CEO van Air France KLM. Ja, maar de ministers hebben u ook niet even op de hoogte gesteld? Nou, ze hebben ons op de hoogte gesteld dat dit gesprek gevoerd ging worden, wat hun inzet was. Ja. Ja. Ja. Moet Elbers wat u betreft hoe dan ook aanblijven? Het lijkt mij wel verstandig, ja. Het antwoord is dus ja. Ja. Hoe dan ook? Nou ja, hoe dan ook. Ik weet niet wat Elbers verder nog gaat doen. Maar op dit moment heeft hij het gewoon uitstekend gedaan de afgelopen jaren. Ja. Staat ongeveer driekwart van het KLM-personeel heeft echt een petitie getekend. Nou, ik kan niet een bedrijf noemen waarbij de baas zo populair is als bij KLM Pieter Elbers. Ja, dus Elbers moet blijven. Ja. En wat nou als hij toch de laan wordt uitgestuurd? Ja, het lijkt mij heel onverstandig. En ik vraag me ook af of dat zomaar kan. Ben Smit, het is op zich een zeer competente CEO. Dus in die zin goed dat Air France KLM heeft aangetrokken. Hij is alleen wel te voortvarend. Want hij heeft nog genoeg werk bij Air France te doen. En KLM is een goed functionerend bedrijf. Dus dat kan hij beter met rust laten. Meneer Paternotte, arm slides, want we moeten praten. Welkom bij 1 op 1. Staat u niet gewoon in alle eerlijkheid volkomen met lege handen? Nee, want er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen Nederland en Frankrijk. Zowel bij de fusie tussen Air France KLM, maar ook nog veel later. Hmm. Waarin is vastgelegd dat KLM een zelfstandig bedrijf is met een Nederlandse nationaliteit en met een gescheiden kas. Hoeveel aandelen heeft de Nederlandse staat in het moederconcern Air France KLM? 0%. Nul. De Franse staat 14,3% met 22,7% stemrecht. Ja. De Franse staat is de grootste aandeelhouder van Air France KLM. Wat mij betreft moet het ook veranderen. Ja, maar Nederland heeft dus nul aandelen. Dus u staat erbij en u kijkt ernaar. En u hebt geen enkele macht. Nou, KLM heeft dus de Nederlandse nationaliteit. Dus alle luchtvaartverdragen waar KLM gebruik van maakt, de landingsrechten die KLM heeft, die zijn allemaal gebaseerd op die Nederlandse nationaliteit. En dat zijn allemaal verdragen die onderhandeld worden door de Nederlandse regering. Waarom heeft de Nederlandse staat eigenlijk geen aandelen Air France KLM? Nederland staat het aandelen in KLM. 6%? 6%. Er is destijds afgesproken dat de aandelenpartijen van beide landen, Frankrijk en Nederland, zouden worden afgebouwd. Nou, daar hebben die Fransen zich goed aan gehouden. Maar uiteraard moet dat in Frankrijk ook nog steeds gebeuren. Ja, gebeurt niet. Nee, dat is ook een van de dingen waarvan ik zeg dat Bob Koekstra daarmee aan de slag moet. Hij heeft regelmatig contact met Bruno Le Maire, de Franse minister. Die van Financiën, die de aandelen KLM Air France beheert. Hmm. Wat hij nog niet wil doen, waar ik hem wel toe heb opgeroepen, is druk zetten op Le Maire om inderdaad het groot aandeelhouderschap van Air France KLM te koop te zetten. Want dus D66 dubbele punt, de Franse staat moet zijn aandelen Air France KLM verkopen. Absoluut. Dat is denk ik ook wel het grote probleem bij Air France. Het is natuurlijk op zich een mooi bedrijf, maar het draait al heel lang niet goed. Om meerdere redenen. Ik denk dat een van de redenen is die enorme verbondenheid tussen de Franse politiek, de Franse staat en dat bedrijf. Dat gewoon de Franse staat meerdere bestuursleden van Air France kan voordragen. Ja. Dat een recht van hen is. Ja. Hebt u ooit meegemaakt dat de Franse staat zo onder de indruk was van een Kamerlid van D66... dat ze dachten, we doen meteen maar een enorme aandelenportefeuille in de verkoop? Ja, zeker. Ja, D66 heeft regelmatig voorstellen gedaan waar ze in Frankrijk behoorlijk van overstuur waren. Of het nou ging om het reguleren van softdrugs, of het ging om de introductie van het openstelling van het huwelijk voor echtparen van gelijk geslacht. Dat leidde tot veel ophef in Frankrijk. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze natuurlijk in Frankrijk bijvoorbeeld het homohuwelijk ook gewoon ingevoerd. Ja. Dus ik hoop dat we uiteindelijk hen wel degelijk inspireren. Maar volgens mij is uw vraag of één Kamerlid alleen voldoende is om de Franse staat te overtuigen. Nee, hè? En daarop is het antwoord natuurlijk nee. Daarom is het ook zo dat ik meneer Hoekstra, onze minister van Financiën, daarop af wil sturen. Ja. Kijk, we hebben in Europa elkaar natuurlijk wel nodig. Zeker nu na de Brexit. Nederland was de 6e economie, wordt straks de 5e economie van Europa. Ja. Dat is een van de belangrijkste partners van Frankrijk. Ook los van het gezamenlijk belang in Air France KLM. Goed, even naar de kwestie zelf. Waar gaat het nou om? Gaat het om een persoonlijke kwestie? Namelijk twee mannen met verschil van inzicht. De een die de ander buiten de deur wil houden. De ander die een opdracht heeft gekregen om juist bij die ander de deur plat te lopen. Of in ieder geval binnen te komen. Of gaat het om andere dingen op de achtergrond ook nog. Er is er een die namens de Telegraaf dit dossier van dag tot dag volgt en daar ook veel over schrijft. Haar naam is Iteke de Jong en ik heb contact met haar. Iteke, laten we elkaar tutoyeren, want je bent een collega. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat het inderdaad gewoon om een incompatibilité des humeurs, zoals de Fransen zouden zeggen, namelijk twee mannen die de pesthekel aan elkaar hebben inmiddels? Nee, want daar heeft Elbers nog niet eens de kans voor gekregen om zover te komen. Het gaat om een verschil van inzichten over hoe de bedrijven geleid moeten worden. Elbers is vorig jaar zomer op sollicitatiegesprek geweest voor de post waar Ben Smit nu op zit. Ja. Toen heeft hij gezegd, het lijkt me goed om terug te gaan naar het model zoals het vroeger was, met twee sterke mannen aan de kop van de airlines. En die stemmen zaken met elkaar af. Ja. En daar ging men aanvankelijk mee akkoord. En Ben Smit aanvankelijk ook. Maar toen het uiteindelijk puntje bij het paaltje kwam, toen zei Ben Smit ineens, nee, ben ik helemaal niet van plan. Ik ga mijn functie toch niet in stukken hakken. Nee. Dus, maar is het ook niet zo, om je even te onderbreken, dat Ben Smith, dus de nieuwe topman van Air France KLM, heeft gezegd tegen Elbers: het prima dat je de tweede man wordt, maar dan wil ik wel in jouw raad van commissarissen zitten. En ik wil gewoon inzagen in jouw boeken. Ik wil gewoon weten hoe jij het doet, hoe je het operationeel doet. Die informatie kan ik goed gebruiken in het moederconcern. Ja, maar die informatie heeft hij toch? Want hij staat al in een gezagsverhouding met Elbers. Ze hebben één keer in twee weken vergadering over de resultaten en hoe alles gaat. Ja. Dus daarvoor is dit niet nodig. Nee, waarom wil hij het wel dan? Omdat Ben Smith zelf de touwtjes in handen wil hebben. Hij wil van Air France en ook van KLM zogeheten operating carriers maken. Die voeren uitsluitend vluchten uit en die moeten gewoon doen wat hij met zijn team om zich heen, wat zij verzonnen hebben. En voor Nederland betekent dat het volgende, dat Ben Smith bepaalt welke routes er gevlogen worden in Nederland. Maar niet dat KLM zelf eens even gaat kijken, hè, van waar is handel voor ons. Daarbij heeft Ben Smith ook door laten schemeren dat hij van Air France het premiummerk wil maken. Dus hè, de reizigers die de duurdere tickets betalen. En dat kan ook gevolgen hebben voor je bestemmingennetwerk vanuit Nederland. Ja, tegelijkertijd was diezelfde Ben Smith eergisteren op bezoek bij de pilotenvakbond, de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, waar jullie trouwens met een fotograaf in de struiken lagen. Hoe wist je dat eigenlijk, dat hij daar was? Ja, nou ja, goed. We hebben toch die foto gemaakt? Ja. Had de KLM je gebeld of niet? Ik zeg niets over mijn bronnen. Oké, goed. In elk geval, er lag een foto. De KLM wist dit dus niet. Want dit is dus een geheim bezoek geweest. Ja. Achter de rug van KLM om. Ja. Ja. Aan, dus van de Franse topman aan een vakbond in Nederland. Ja, nou, ik begrijp dat de KLM wel eigenlijk op de hoogte is gesteld. Dat is bijzonder natuurlijk naar de KLM-directie toe. Want die staan in gezagsverhouding tot de vakbond. Nou, ik begrijp dat de KLM wel degelijk op de hoogte is gesteld. Maar goed, los daarvan. Die VNV zegt, wij hebben gewoon de concrete toezeggingen gekregen van deze meneer Ben Smith, dat de KLM een zelfstandig opererende luchtvaartmaatschappij blijft onder de naam van de KLM. Maar dat is toch heel raar dat hij die toezeggingen doet aan een vakbond en niet aan Pieter Elbers? Dat is volgens mij helemaal niet de volgorde der dingen. Bijzonder vreemd is dat natuurlijk. En ik heb ook nog niet gehoord welke toezeggingen dat dan zijn. Maar kan het zijn dat die toezeggingen ook intern bij de KLM wel degelijk zijn gedaan? Die indruk heb ik tot dusver niet, maar wie weet kan dat nog komen. Ja. Hoe kijk jij naar het optreden van het Nederlands kabinet en van de Nederlandse Tweede Kamer in deze kwestie? Nou, die zijn bijzonder afwachtend geweest tot nu toe. Onze volksvertegenwoordiging, of een groep daarvan, is wel wezen eten met Ben Smith. Aanvankelijk zeiden ze dat het een interne kwestie is, maar gezien alle ontwikkelingen kun je nog afvragen natuurlijk of dit een interne kwestie is. Ook als dat gevolgen heeft voor de verbindingen van Nederland naar de rest van de wereld. En daarbij, KLM is gewoon een staatsdeelneming. Dus ja, om daar dan als volksvertegenwoordiging afstand van te nemen en zeggen van dit is een bedrijf, is natuurlijk wel heel opmerkelijk. Eigenlijk zou de volksvertegenwoordiging toch een beetje op de barricade moeten springen. Hè? Want Ben Smith wil ook een aantal ondersteunende functies weghalen in Nederland. Dat is hoogwaardige werkgelegenheid. Dus ik vind ze tot nu toe bijzonder stil eigenlijk. Goed, ga ik voorleggen. Dankjewel voor je tijd, Ieteke. U zat ook bij dat overleg, hè? Bij dat etentje op de Franse ambassade met Ben Smith, toch? Nee, ik zat er niet. Dat was de zogenaamde contactgroep Frankrijk was daarvoor uitgenodigd. Niet de luchtvaartwoordvoerders. Oh, u zat er niet eens bij? Nee. Er zat volgens mij één collega bij die dan toevallig in de contactgroep en luchtvaartwoordvoerder is. Maar de meeste van mijn collega's en ik zaten er niet bij. Ah, was dat bewust of bent u zo onbelangrijk? Maar dat was niet per se bewust, maar ik was helemaal niet uitgenodigd. Oké. Okay. Dus ja, als ik niet ga uitgenodigd, ga ik zelden naar etentjes waar ik niet ben uitgenodigd. Maar reageert u eens op de kritiek van Ieteke de Jong, namelijk dat de politiek wel heel lang op zijn handen heeft gezeten? Ja, ik vind wel dat zij wel erg doet alsof Ben Smith helemaal gek geworden is. Kijk, ergens snap ik heus wel wat die man wil. Het is namelijk een man die heel succesvol Air Canada heeft geleid. Die is nu aangetrokken omdat het echt nodig was dat er niet een keer een Fransman zat, maar Canadees. Dat is ook goed. En wat hij zegt, ja, is toch een beetje gek. Om even een voorbeeld te geven dat we Air France KLM, dat het één bedrijf is en dat je twee aparte onderhandelingsteams naar Airbus en Boeing stuurt om afspraken over de aankoop van vliegtuigen te maken. Waarom kunnen we dat niet samen doen? Alleen het probleem is natuurlijk dat als je al dat soort dingen samen gaat doen, ja, dan is KLM inderdaad langzamerhand geen zelfstandig bedrijf meer. Nee. Terwijl de reden dat KLM nu zelfstandig is, dat is waarom het zo goed heeft kunnen functioneren de afgelopen 10 jaar. Terwijl het bij Air France eigenlijk heel vaak heel slecht ging. Ja. En, mijn idee is, kijk, op termijn moet je ook echt wel openstaan voor meer samenwerking. Alleen dan moet Smith eerst laten zien dat hij Air France kan laten functioneren. En dat heeft hij nog niet laten zien. Juist. Dus? Nou, dus zou ik zeggen van, je hebt een goede CEO daarmee aangetrokken. Blijkbaar iemand die het niet zo goed overweg kan met Pieter Elbers. Maar laten we wel zijn, het zijn allebei heren die hebben laten zien dat ze heel goed hun luchtvaartmaatschappij kunnen runnen. Ja. Elbers is mateloos populair, KLM draait goed. Laat Elbers zijn werk doen, never change your winning team. Ja. En ga je op Air France richten, want daar valt echt nog genoeg te verbeteren. Ja. Want op dit moment had KLM meer winst dan Air France, terwijl Air France twee keer zo groot is. Zeker. En de voortdurende zorg is ook dat die Fransen in Amstelveen, waar het hoofdkantoor van de KLM staat, de kas komen leeghalen, toch? Nou ja, in slechte tijden, kijk, op dit moment draait de economie goed, maar in slechte tijden is dat inderdaad een serieus risico. Dus des te meer reden voor Ben Smith om gewoon niet te veel uit Parijs weg te gaan en daar de boel op orde te brengen. En hoe reageert u dan op de toezeggingen die aan die Nederlandse pilotenvakbond zouden zijn gedaan? Ja, ik weet niet hoe interessant ik het vind dat dat Ben Smith ook met pilotenvakbond gaat praten. Hij heeft in Frankrijk vrede gesloten met de Franse vakbonden. Dat is op zich knap, want de stakingslust daar is onvergelijkbaar met Nederland. Dus dat hij ook met de vakbond hier wilde praten, vind ik niet zo heel erg. En als hij hen heeft toegezegd dat KLM zelfstandig blijft, nou ja, dat is ook de afspraak die Nederland met hem heeft. Dus ja, dat vind ik dan ook geen nieuws. Kan het zijn dat er eigenlijk heel weinig aan de hand is ook? Nou, nee, goed, je hoort nu zoveel verhalen, dus je merkt inderdaad wel dat er duidelijk een ruzie is. En dat Smith wel heel voortvarend te werk gaat. Ik bedoel, hij komt als nieuwe CEO binnen, heeft in no time al allemaal hele belangrijke beslissingen genomen. Hij heeft in Frankrijk al een hele luchtvaartmaatschappij, dochtermaatschappij van Air France opgedoekt. Ja. Wat denk ik heel verstandig is, maar je merkt dus dat het gewoon een man is die met lange halen snel thuis wil komen. Ja. En ja, daar moet KLM niet het slachtoffer van worden, dus die tegendruk is nu echt nodig. Ja, dus? Wat kan Nederland dan doen? Die ministers hebben nu om de tafel gezeten. Ik begrijp dat het niet het laatste gesprek zal zijn. Maar goed, dinsdag is een belangrijke dag. Wat gebeurt er dan nog op dit moment? Moet de premier zich er wat u betreft ook tegenaan gaan bemoeien? Ja, ik denk dat de volgende stap zou kunnen zijn. Kijk, op dit moment moeten we natuurlijk twee dingen doen. Dat is de Fransen heel duidelijk maken welke afspraken er zijn. Smith heeft zelf erkend dat die er zijn. Over de zelfstandigheid van de KLM, de eigen kas. Ik vind dat Rob Hoekstra ook naar Bruno Le Maire toe moet. Dat is de minister van Financiën in Frankrijk. Die beheert de aandelen daar om datzelfde punt te maken. En ook op te roepen aan de Fransen om hun aandelen te koop te zetten. Ja. Van Air France KLM, zodat die staatsinvloed kleiner wordt. En wat moet Mark Rutte dan doen? Als dat inderdaad niet werkt, dan moet je escaleren naar het niveau van Mark en Macron. Hè, zoals ze samen al genoemd worden. Ja, en wat moet Macron dan doen? Kijk, uiteindelijk is hier een gedeeld belang. Zowel Frankrijk als Nederland hebben een sterke luchtvaartmaatschappij met een goed netwerk nodig. KLM is op dit moment een sterker merk, doet het beter. Dus dat is heel belangrijk voor de investeerders in het hele bedrijf. Dat ze zien dat KLM niet aan de kant geschoven wordt. Dus de verhalen dat KLM een soort budget carrier EasyJet gemaakt zou worden, daar geloof ik ook helemaal niks van. En ik denk dat je in dat gezamenlijk belang er ook uit kan komen. Want er liggen ook hele mooie kansen om juist nieuwe dingen te doen. Vanaf april gaat er bijvoorbeeld een trein van Schiphol naar Charles de Gaulle, het Parijse vliegveld, rijden. Ja. Dan kunnen we samen mooie afspraken maken over hoe je ervoor kunt zorgen dat er veel minder vliegtuigen tussen die bestemmingen nodig zijn. Waardoor er dus ook ruimte komt om weer op andere bestemmingen te gaan vliegen. Maar terug naar de politieke top die u als Kamerlid controleert. Wat is uw oproep aan de minister-president dan? Op dit moment wil ik eerst natuurlijk weten of wat Wopke Hoekstra en Cora van Nieuwenhuizen doen. Want die zijn hier elke dag mee bezig. En die hebben dus vanochtend, begreep ik, weer een stevig gesprek gevoerd. Wil weten of dat heeft gewerkt. Maar als Smith inderdaad door wil duwen en echt zegt, ik wil die zelfstandigheid van KLM gaan aanpassen, ja, dan lijkt het me dat we onze premier in stelling moeten brengen en dat hij dus naar Macron toe moet. Juist, dus de premier moet de plannen van Ben Smith rondom Elbers blokkeren. Als Ben Smith te voortvarend doorgaat, wat ik niet hoop en wat ik ook niet denk, maar dan moet Mark Rutte krijgt daar inderdaad een rol. Want het belang voor Nederland is echt groot. Uiteindelijk is het zo dat we heel veel leuke vakantievluchten hebben en dat is fijn dat we op vakantie kunnen. Maar waar de Nederlandse economie het meeste belang aan heeft, is dat we dat netwerk met de meeste bestemmingen van alle luchthavens van Europa vanuit Amsterdam kunnen aanvliegen. Ja. Ja, dat is de reden dat er zoveel hoofdkantoren in Amsterdam op de Zuidas willen zitten. Maar dat levert heel veel banen voor ons op. Dus dat staat wel op het spel. Ja, het vestigingsklimaat dus, met andere woorden, waar het al zoveel over is gegaan het afgelopen pakweg anderhalf jaar van dit kabinet. Maar wat nou als die meneer Smith zegt, ik ben hier aangesteld als baas van de moedermaatschappij, namelijk Air France KLM. Ik heb de strepen, ik heb de opdracht meegekregen. Ik ga toch mijn gang en meneer Elbers keert niet terug. Wat dan? Ja, nou ja, dat is. Kijk, dat is waar Ben Smith natuurlijk even aan zou moeten wennen. Hij komt uit een Anglo-Saxische cultuur, Canadees-Amerikaans. En daar kan de topman inderdaad alles. Je kunt bijna iedereen zomaar ontslaan. Je hoeft bijna niks mee te geven. Ja, hij komt hier in een bedrijfsstructuur die anders is. Er liggen afspraken na de fusie. Maar er liggen geen afspraken over meneer Elbers. Er liggen afspraken over de structuur van het bedrijf. Mijn vraag is dus: wat dan als Elbers toch het veld moet ruimen? Wat dan? Ja, goed, ik kan me dus niet voorstellen dat er zomaar wordt doorgepakt. En als Elbers zomaar het veld moet ruimen, dan moet je je afvragen of dat de zelfstandigheid van KLM niet enorm aantast. Want wat Smith dan in ieder geval doet, is dat hij tegen driekwart van het KLM-personeel zegt van ja, jullie zijn misschien blij met je baas, maar ik stuur hem toch weg. Ja, nou, dat is een hele kwetsbare stap, omdat hij daarmee een enorme. Maar wat wilt u dan? Wat gaat u dan doen? In zijn bedrijf teweeg brengt. Maar als dat toch gaat gebeuren, wat gaat u dan doen? Dan weet ik zeker dat we daar heel snel een kamerdebat over willen voeren. Ja. Met Wopke Hoekstra en misschien ook inderdaad wel met de premier. Ja. En dan zegt Ben Smith, ik ben hier de baas en ik bepaal zelf mijn eigen personeelsbeleid. Dus ja, maar dat is dus niet helemaal waar. Want KLM is een Nederlands bedrijf met een Nederlandse nationaliteit. Dat is allemaal gewaarborgd, juridisch vastgelegd. Dus alle rechten van KLM om te vliegen op bestemmingen met al die vliegtuigen, ja, dat ligt allemaal vast in Nederland. En dat is verbonden aan de Nederlandse regering. Want wij moeten die verdragen onderhandelen. Maar vindt u dan dus dat het Nederlands kabinet? Het is niet zo dat de Nederlandse regering geen gewicht in de schaal legt. Nee, ja, maar we hebben inderdaad die aandelen niet. Nee. Wat ik op zich verstandig vind. Maar we hebben wel die landingsrechten. Overheid luchtvaartmaatschappijen. We hebben wel die landingsrechten. We gaan wel over de verdragen. Ja, en moet dan Nederland dreigen met het intrekken van die landingsrechten als Ben Smith Elbers toch de lijn uitstuurt? Ja, ik hoop echt dat we. Als je een stevig gesprek voert, betekent nog niet dat je meteen het pistool tegen de borst van deze meneer aan moet zetten, die overigens pas net een paar maanden bezig is. Dat is ook niet helemaal de Nederlandse vorm van gastvrijheid. Nee, maar ik probeer even de mogelijkheden in kaart te brengen. Lijkt het me dat Smith een slimme man is, die ook wel snapt dat hij zowel KLM als de Nederlandse regering nodig heeft om van zijn opdracht Air France-KLM een succes te maken om die opdracht te kunnen volbrengen. Ja, dat hebt u nou een paar keer gezegd. Maar mijn vraag is, als hij dat nou niet doet en als hij toch van Elbers af wil, moet de Nederlandse staat dan uiteindelijk de landingsrechten in stelling brengen? Ja, nee, goed. Ja, kijk. Het is een hele simpele vraag, ja of nee? Maar dat zou een hele. We hebben binnenkort al een groot probleem met de Brexit. Omdat nu de Europese Commissie duidelijk heeft gemaakt dat Britse maatschappijen misschien niet in Europees luchtruim kunnen vliegen. Ja, nou, de minister zegt er is allemaal geen probleem om in te praten. We moeten onszelf in Europa niet constant in de voet schieten. Het is gewoon een feit dat Smith Nederland en de Nederlandse regering ook nodig heeft. Dus dat hij heus wel naar ons luistert. En natuurlijk, ja, die man die is nu aan het ontdekken dat hij niet alles zomaar voor elkaar krijgt. Nou, dat lijkt me heel goed voor iedereen om te ontdekken dat je niet altijd zomaar je zin krijgt. Ja, maar wat is dan de stok achter de deur? Dat zijn dan toch uiteindelijk, als je geen aandelen hebt, de landingsrechten. Er zijn meerdere stokken achter de deur. Want uiteindelijk heeft de Nederlandse staat via administratiekantoren een aandeel KLM. De waarborg van die Nederlandse nationaliteit van KLM. Er zijn hele duidelijke afspraken gemaakt. En Frankrijk is ook een land van afspraak is afspraak. Dus ik geloof niet dat het echt alleen maar neerkomt op de directe verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat, maar ook op de afspraken die er gemaakt zijn en die ook continu weer herbevestigd zijn door verschillende Franse regeringen. Ja. Je kunt niet zomaar zeggen van leuk dat er in het verleden afspraken gemaakt zijn, maar ik ben een nieuwe topman en dat interesseert me niet. Nee. En volgens mij is dat ook de reden dat Smith hier de hele tijd komt praten, omdat hij druk wil zetten om toch iets van meer samenwerking tot stand te brengen. Ja, hij wilde niks zeggen. Maar toch nog eventjes, voor de duidelijkheid, zijn die landingsrechten als ultieme machtsmiddel nou wel of niet inzetbaar? Ik denk helemaal niet dat het gaat dus niet om landingsrechten, het gaat dus om luchtvaartverdragen waar die landingsrechten uit voortvloeien. Ja. Ja, ik denk dat dat niet nodig is, want dan raak je immers ook KLM. En dan is het Nederland ook zichzelf in de voet aan het schieten. U hoort een telefoon, contact Dries. Met een veelvlieger. Hier is Dries Roelvink. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Hallo landgenoten. Ja, ik vlieg redelijk veel. En zoals jij weet Sven, komt er van mij binnenkort een liedje uit dat ik heb opgenomen met het Metropoolorkest. Ja. En dat liedje heeft als titel Mijn Mooie Nederland. En daar hebben we natuurlijk een aantal elementen in verwerkt waar we in Nederland allemaal trots op zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat we de KLM niet noemen in die tekst. Maar die had ze zomaar prima ingepast. Ik ben sinds een uur erachter door jouw redactie dat ik zelf ook altijd met KLM vlieg. Al staat er op die vliegtuigen waar ik in stap dan Transavia. Maar dat blijkt ook een onderdeel van KLM en dus van Air France te zijn. Het zal niet uit weelde geweest zijn dat de KLM in 2003... die fusie met Air France is aangegaan. En nu is er dus bonje in de top. Maar het voltallige personeel van KLM staat dus openlijk pal achter hun leider Pieter Elbers. En men dreigt nu ook met staken, hoor ik net. Dus je moet er niet aan denken als de KLM een paar dagen zou gaan staken. Dat wordt echt een ravage. Dus hoe dan ook, links of rechtsom, de KLM mag nooit verloren gaan. En ook niet opgaan in Air France. We hebben de Molens, het Delfts Blauw, de Goudse Kaas, Johan Cruijff, de Elfstedentocht en de KLM. Dus kan die fusie niet ontbonden worden, meneer Paternotte? Nou, meneer Paternotte. Ja, nee, dat kunnen we ja, nog van die Fransen af? Ja, kijk, de Fransen bleken niet echt de afgelopen 15 jaar de ideale partner te zijn geweest. Dus ik snap die vraag heel goed. Destijds dachten we dat het eigenlijk beter was geweest als KLM met British Airways samen was gegaan. Veel meer, je hebt met Shell en Unilever heb je allemaal Brits-Nederlandse bedrijven. De taal is makkelijker, de cultuur is makkelijker. Dus ik heb heel lang gedacht van ja, dat was jammer dat het niet doorging. Maar ja, nu met die Brexit mogen we daar misschien toch maar wel weer blij mee zijn. Want ja, de British Airways gaat dus Brexit. Lufthansa was dan het andere optie geweest. Nou, als we zien wat die nu met de Belgische luchtvaartmaatschappij hebben gedaan. Die hebben ze totaal ingelijfd. En die zijn ze nu aan het omvormen tot een soort budget B-merk. Dus ja, wat dat betreft, de Fransen zijn misschien wel lastig. Maar ze hebben echt tot nu toe de zelfstandigheid van KLM veel meer ruimte gegeven dan in al die andere Europese luchtvaartmaatschappijen mogelijk was geweest. Dat is de reden dat KLM nog steeds groeit, nog steeds goed doet, veel winst maakt en we inderdaad trots op KLM kunnen zijn. En dat ook nog eens de schoonste luchtvaartmaatschappij van Europa is, van de nationale maatschappijen. Dat is ook wel leuk om te melden. Dries, je hebt je antwoord. Dankjewel en een goed weekend. Ik spreek je maandag weer. Nog even over dat vliegen naar de Brexit. U hebt daar uw zorgen over geuit. Namelijk, pas op met vliegtickets boeken voor na 29 maart vanuit Londen of andere delen van het Verenigd Koninkrijk. Ja, met Britse maatschappijen. Met Britse maatschappijen. De minister heeft nu gezegd, hoef je helemaal geen zorgen over te maken, want dat regelen we wel. Ja, daar maak ik me wel een beetje zorgen over dat de minister dat zegt. Want ze is helemaal niet ingegaan op het probleem. Kijk, de Financial Times heeft laatst gemeld dat zij een waarschuwing hebben gegeven aan alle luchtvaartmaatschappijen met meerderheid Britse aandeelhouders, zoals British Airways en Ryanair. Dat die maatschappijen bij een no-deal Brexit niet meer boven Europees luchtruim kunnen vliegen. Dus u gelooft de minister niet zomaar zo? Ja, de minister zegt dat wij met de Britten samen met een bilateraal verdrag kunnen regelen dat we tussen Nederland en Engeland kunnen vliegen. Een verdrag uit 46, geloof ik, ja. Dat is heel ingewikkeld, maar dat schijnt dan inderdaad met heel veel kunst en vliegwerk krijgen we dat misschien nog rond. Dan maar gelooft u haar nou of niet? Nou, het probleem is dat zij dus niet in is gegaan op dit punt. Ja. Het is wel leuk dat we dan kunnen landen in Engeland en die Britse maatschappijen hier kunnen landen. Maar als ze niet door Europees luchtruim mogen vliegen, ja, dan komen ze hier niet. Nee. En ik vind het wel dat als mensen nu een vliegticket kopen met British Airways of Flybe bijvoorbeeld via Engeland, dat kan hun vakantie zijn of een belangrijke reis. Ja, als dat zomaar niet door kan gaan na 29 maart, laten we op zijn minst mensen waarschuwen dat er onzekerheid is. Uw zorgen zijn niet weg. En in de tussentijd zegt u handen af van Pieter Elbers. Hij moet wat u betreft in elk geval nog een periode leider blijven van de KLM. Daar moet het kabinet alles aan doen. En u roept de premier op dat als het overleg tussen Hoekstra en zijn Franse ambtsgenoot te weinig oplevert om zich daar dan zelf tegen aan te gaan bemoeien. Chefzaggen is dit. Toch? Ja. Ik dank u zeer voor uw tijd en een goed weekend vast. Dank u wel. Jan Paternotte, Kamerlid voor D66. Hier Roelof de Vries bij de Nieuws BV. Tot maandag. KRO NCRV. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Het klinkt een beetje gek op me. Oh. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je naar trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Gelooft hij inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1-app en haal hem binnen. Wat? Niks. Nee, we lachen. Gewoon. Dat was het. Ja. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig.